مما تغيظني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون اور کہ اے میرے پروردگار میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی حفاظت پناہ حفاظت سیکورٹی پناہ چاہتا ہوں آپ کی شیاطین کے وسوسوں سے شیطان کے وسوسوں سے اور پناہ چاہتا ہوں آپ کی اے میرے پروردگار یہ کہ شیطان میرے پاس حاضر ہو اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں یہاں تک کہ جب آ پڑے گی ان میں سے کسی کو موت تو یوں کہے گا اے میرے پروردگار مجھے دنیا میں واپس بھیج دو شاید کہ میں تاکہ میں اچھے اعمال کر لوں اس بارے میں جو میں نے کوتاہی کی غفلت کی اللہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا انہا کلمۃ ہوا قائلہا بس یہ ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے اور ان کے سامنے ایک برزخ ہے قیامت میں دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کے دن تک پھر جب پھونکا جائے گا سور کو تو کوئی رشتہ داریاں باقی نہیں رہے گی ان کے درمیان میں اور نہ تو یہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے پھر جس کا ترازو نیکیوں کا بھاری ہو گیا تو وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اور جس کا نیکیوں کا ترازو ہلکا پڑ گیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی ذات کو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے جلس دے گی وہ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو اور وہ ان کے چہرے بگڑے ہوئے چہروں والے ہوں گے فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی طرف سے کیا میری آیتیں میری باتیں تم کو پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی تم تو اس کو جھوٹا سمجھتے تھے یہ کافروں کے بارے میں ہے ایمان والوں کے بارے میں نہیں ہے ایمان والے تو سچا سمجھتے ہیں کافروں کو اسی لیے ان کو کہا گیا ہمیشہ جہنم میں رہے گی کیا میری آیتیں میری باتیں تم کو پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی، تم تو اس کو جھوٹا سمجھتے تھے، جھوٹا کہتے تھے۔ تو کافی لوگ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہماری محرومی بدبختی غالب آ گئی ہمارے اوپر، شقاوت محرومی بدبختی غالب آ گئی ہمارے اوپر اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ یہ ہمارے پروردگار ہم کو جہنم سے نکال دے، پھر اگر دوبارہ ہم نے ایسا کیا تو ہم مجرم۔ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا اخسؤوا فیہا، ذلیل ہو کر جہنم میں پڑے رہو، ولا تکلمون، میرے ساتھ بات مت کرو۔ یہ تو کافروں کا تذکرہ ہے۔ یقیناً ایک جماعت میرے بندوں میں سے ایسی تھی جو یوں دعا مانگتی تھی کہ ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے تو ہماری مغفرت کر دیجئے، ہمارے اوپر رحم کر دیجئے۔ اور آپ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے اچھے رحم کرنے والے ہیں۔ کافروں کو یوں کہیں گے کہ تم نے تو ہنسی مذاق بنایا تھا ہماری باتوں کو، یہاں تک کہ تم نے بھلا دیا تم کو میرا ذکر اور تم ہنستے ہی رہے، ہنسی مذاق ہی کرتے رہے۔ یقینی بات ہے کہ میں آج ایمان والوں کو بدلہ دوں گا ان کے صبر کا، انہوں نے دنیا میں صبر کیا تھا اس کا بدلہ انہیں دوں گا۔ یقیناً یہ ایمان والے کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر پوچھیں گے کہ اچھا بتلاؤ، دنیا میں زمین میں کتنے سال تم رہ کر آئے، کتنے سال کی گنتی تم دنیا میں رہ کر آئے؟ تو وہ کہیں گے کافر کہ بس ہم تو ایک دن رہ کر آئے یا ایک دن کا بھی تھوڑا سا حصہ، اتنا ہی ہم تو دنیا میں رہے ہیں۔ آپ پوچھ لیجئے گننے والے فرشتوں سے۔ یہ سورہ مومنون کی آیتیں ہیں، پارہ 18:18، ربی انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین سے میں شروع کرتا ہوں۔ یہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی کہ شیطان کے شر سے، انسان کا دشمن، انسان کے دشمن کون؟ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے انسان کے دشمن پرانے پاک میں کل چار قسم کے جگہ جگہ بیان کیے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا دشمن تو یہ شیطان ہے، جس نے سیدنا آدم علیہ السلام کو قسم کھا کر کہا تھا, اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی کہا تھا, قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین, اے پروردگار آپ کی عزت کی قسم میں آدم کی اولاد کو دیکھ لوں گا اور اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا, اتنی محنت ان کے اوپر کروں گا, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ, میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور ان کے اوپر اٹیک کروں گا, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ, دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے میں ان پر حملہ کروں گا اور ان کو نیکیوں سے روکنے کی محنت, شیطان کا سب سے بڑا اٹیک یہ ہے کہ گناہ کرواوے اور نیکیوں سے روکنے کی محنت, تو سب سے بڑا ہمارا دشمن تو شیطان ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, کہ جب شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اس کے ساتھ دشمنی کرو, اور اس کے ساتھ دشمنی کیا ہے, بس اس کی بات نہیں مانیں گے, وہ جو کہے اور وہ کہتا ہے کیسے, سامنے آ کر نہیں کہتا, وسوسہ دل میں ڈالتا ہے اور اس وسوسے کے اوپر انسان عمل کرتا ہے, کسی چیز کے بولنے کا خیال دل میں آوے تو ایک دم سے بولنا شروع مت کرو, پہلے سوچو کہ یہ خیر کی بات ہے یا اس سے شر اور فتنہ پیدا ہوگا, گھروں میں ایسا ہوتا ہے, اولاد کے ساتھ میاں بیوی کو آپس میں بھی اس نے کچھ کہا اس نے کچھ کہا اس کے جواب میں اس نے کچھ کہا اس کے جواب میں اس نے کچھ کہا, اب وہ شیطان کو مزہ آتا ہے کہ تھوا دے بڑا دے آگ لگا دی اس نے گھر میں, ہاں جہاں وہ شوہر نے کچھ کہہ دیا کہ جواب دینے کا اس کو چوک نہیں رہے, وہ بعض مرتبہ آتا ہوں مائیں بھی سکھلا دے رہی, بیٹا بیوانو نہیں ان کے کوئی تھی, بیٹا کوئی تھی بیوانو نہیں, پھٹافٹ کہہ دیوانا ان کے, ایسی سکھامن مت دو بیٹا, صبر کرنا, خاموش رہنا, گھر کو جنت کا نمونہ بنانے کی محنت کرنا, ورنہ اگر ادھر سے ماں باپ کی طرف سے بیٹی کو تو بس اس کو تو شیطان اور زیادہ بہکائے گا اور نہ بولنے کی چیزیں بلوائے گا, دل میں جو خیال آتا ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے, ایک خیال تو ہوتا ہے خیر کا, نیکی کا, اچھی بات بولنے کا, یہ فرشتوں کی طرف سے ہوتا ہے, فرشتے دل میں بات ڈالتے ہیں پھر انسان اس کو بولتا ہے, اور ایک شر, نقصان, فساد, بگاڑ, یہ خیال جو دل میں آ رہے اس کو کہتے ہیں شیطان کا وسوسہ, اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ تمہارے سامنے نہیں آئے گا, الذی یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم, اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اور اس کا خاندان تم کو دیکھتا ہے اور تم اس کو نہیں دیکھتے ہو, لیکن وہ ہے قریب میں, فرشتے بھی ہیں ہمارے ساتھ. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ, تمہارے اوپر دو فرشتے ہر وقت دائیں اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, خیر اور شر کو ریکارڈ کرتے ہیں, لکھتے ہیں. ہم نہیں دیکھتے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے تھے, ان کو معلوم بھی تھا اور وہ دیکھتے بھی تھے. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک دیکھنے والی جماعت ہے, ان کے علاوہ سب پوری دنیا اندھی ہے. کس چیز سے اندھی ہے؟ غیب کی دنیا سے. فرشتے غیب میں ہے, شیطان غیب میں ہے, موت کے بعد والی حالتیں غیب میں ہے, جنت اور جہنم غیب میں ہے, قبر اور قبر کی حالتیں غیب میں ہے. یہ سب جو غیب کی دنیا ہے اس کو ہم ابھی نہیں دیکھ سکتے. انبیاء دیکھتے تھے اور ہمیں بتلاتے تھے. جب انسان کی موت آتی ہے اور آنکھیں بند ہو جاتی ہے تو اس دنیا سے وہ اندھا ہو جاتا ہے. آدمی گھر میں پڑا ہوا ہے, اس کا جنازہ سامنے, بیوی بچے رو رہے ہیں, لیکن وہ نہیں دیکھتا. اس کا گھر, اس کی چیزیں, سب کا سب, لیکن وہ نہیں دیکھتا. اب دوسری دنیا دیکھتا ہے. اس وقت جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں اس دنیا سے ہم اندھے ہو جائیں گے اور دوسری دنیا دیکھنے لگیں گے. موت کے فرشتے آئیں گے, انہیں بھی دیکھیں گے, شیطان ہمیں پریشان کرے گا, اسے بھی دیکھیں گے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے, ابلیس آیا آپ کے سامنے, آپ کی نماز توڑوانے کی کوشش کی. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ لیا, ابلیس کو. اب وہ چھڑوانے کے لیے کوشش کرتا ہے, آپ نہیں چھوڑتے, اس کا گریبان پکڑ لیا, گلے میں سے اس کو پکڑ لیا. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ بھاگ گیا. صبح میں فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے یوں کہا کہ آج رات کو عجیب بات ہوئی, اللہ کا دشمن ابلیس آیا تھا میرے پاس, میں نے اس کو پکڑ لیا تھا. میرا ارادہ تھا کہ اس کو مسجد نبوی کے کسی ستون کے ساتھ باندھ دوں, اس کو باندھ دوں بس. اگر میں اس کو باندھ دیتا تو پھر وہ بھاگ نہیں سکتا تھا اور کھلے طور پر سب اس کو دیکھتے. صبح میں مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے, لیکن میں نے سوچا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مرتبہ دیا ہے جناتوں کو پکڑ لینے کا, چنانچہ وہ پکڑ لیتے تھے, جیل میں بھی ڈال دیتے تھے جناتوں کو, شیاطین کو, جس کو چاہتے تھے پکڑ کر جیل میں ڈال دیتے تھے. میں نے چھوڑ دیا. پہلا دشمن ہمارا یہ ابلیس ہے اور اس سے دشمنی کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جس کام کے کرنے کا دل میں خیال آوے ایک دم سے کرنا شروع مت کر دو, بلکہ تھوڑی دیر سوچو کہ اس میں کوئی دین دنیا کی خیر ہے یا نہیں. اگر خیر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے. اسی طریقے سے بولنے میں, ایک دم سے بولنا شروع مت کر دو. خاموش رہنے کی عادت, جب ضرورت سوچ سوچ کر بولنے کی 40 دن تک عادت ڈالو, 40 دن انشاءاللہ اس کے بعد ایسی عادت پڑ جائے گی کہ پوری زندگی یہ لایعنی اور بیکار کلام سے حفاظت ہو جائے گی. دوسرا دشمن ہمارا نفس ہے, ہمارا اپنا نفس. نفس کیا ہے؟ انسان کے بدن میں ایک طاقت ہے جس سے خیر بھی پیدا ہو سکتی ہے اور شر اور برائی بھی پیدا ہو سکتی ہے. اندر کی ایک طاقت ہے, اس طاقت کا نام ہے نفس. یہ بھی انسان کو وسوسے ڈالتا ہے, خیال. بس وہ نفس بیٹھے بیٹھے کچھ نہ کچھ خیال آتا ہے, بولنے کا کرنے کا, اس کو بھی سوچے ایک دم سے نہ کرنا شروع کر دے نہ بولنا شروع کر دے. یہ ایک نفس اندر کی طاقت ہے, اس کا نام ہے نفس. یہ نفس امارہ بھی ہوتا ہے, لوامہ بھی ہوتا ہے, اور اگر یہ بن جاوے تو پھر اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. تیسرا دشمن تو یہ جتنے بھی بغیر ایمان کی قوم دنیا میں ہے, یہ سب مومن کے دشمن. جس کے پاس ایمان نہیں ہے, بغیر ایمان کی پوری دنیا یہ ہماری دشمن. اور چوتھا ایک دشمن ہے, وہ کون سا؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروهم. اللہ فرماتے ہیں, اے ایمان والو, بعض, سب نہیں, بعض, امک, بعض تمہاری اولاد اور بیوی بھی تمہارے دشمن ہیں. میں نے اللہ کہتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروهم. بعض مرتبہ امک, کوئی کوئی, تمہارے بیوی اور بچے تمہارے دشمن ہوتے ہیں, لہذا بچ بچ کر رہنا. یہ کون ہوتے ہیں جو انسان کے لیے دشمن ہوتے ہیں؟ بیوی بچوں کو اللہ تعالی قرآن پاک میں دشمن کہہ رہے ہیں. یہ وہ ہے جس کی دنیا بنانے کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا. ان کی دنیا کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے حلال حرام سب کچھ توڑ کر اللہ کو ناراض کرے گا, شریعت پر عمل نہیں کرے گا, ہدایت پر نہیں چلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی بچوں کی حاجت کی وجہ سے وہ ایسا ڈوبا ہوا ہے دنیا میں کہ اس کو شریعت کا, ہدایت کا, اللہ کا, اللہ کے رسول کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. اور اسی حالت میں بغیر ہدایت کے اس کی زندگی گزر گئی. جب بغیر ہدایت کی زندگی گزر گئی تو قبر میں جاتے ہی وہ پکڑا جائے گا. اب اس کو سمجھ میں آئے گا کہ یار, میں نے اپنے آپ کو خراب کیا بیوی بچوں کی وجہ سے, تو ان بیوی بچوں کی وجہ سے وہ جہنم کا حقدار بن گیا, لہذا یہ اس کے دشمن بنے. اللہ فرماتے, یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو للہ. اس لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ دشمنی کا معاملہ مت کرنا. قناعت, تھوڑی دنیا کے اوپر راضی, حلال لاؤ, میرے گھر میں حرام مت لانا، چاہے تھوڑا لا لیکن حرام کچھ مت لانا میرے اور میری اولاد کے لیے. یہ کل کیا دشمن ہے؟ شیطان، نفس، بغیر ایمان کے لوگ. اور اگر انسان جہنم میں جاوے بیوی بچوں کی وجہ سے تو پھر وہ بیوی بچے بھی اس کے دشمن. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے بچاؤ کی ایک دعا سکھلائی ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا 12-18 ہے اور رکوع نمبر 6 ہے. اس میں دیکھ لینا گھر پر جا کر اور یاد کر لینا. وہ دعا کیا ہے؟ رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اے میرے پروردگار، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، آپ کی حفاظت چاہتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، اور آپ کی پناہ اور حفاظت چاہتا ہوں اے میرے پروردگار کہ وہ میرے قریب آئے، اس سے بھی حفاظت چاہتا ہوں. تو یہ دعا کرنی چاہیے اور شیطان کے وسوسوں پر عمل نہ کریں. آگے اللہ تبارک و تعالی بغیر ایمان کے جو دنیا سے گیا اس کا حال بیان کر رہے ہیں. ویسے بغیر ایمان کے جو گیا وہ بھی، اور ایمان لے کر گیا لیکن اعمال لے کر نہیں گیا، اس کے بارے میں بھی دوسری جگہ پر ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اس آیت میں زکوٰۃ جس نے نہیں دی ہوگی زندگی میں، اور زکوٰۃ کا اکاؤنٹ اس کے اوپر باقی ہوگا، تو وہ اگر سے وہ مومن ہے لیکن موت کے وقت وہ تمنا کرے گا کہ کاش کے تھوڑا سا چانس مجھے دے دے تو میں اپنی زکوٰۃ پوری پوری ادا کروں. بہنوں سے ایک بات، زیورات سونا اور چاندی جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے ہر بچی کو. اومن ینشأ فی الحلیۃ وہو فی الخصام غیر مبین، کہ وہ پیدا ہی ہوتی ہے تو اس کو سونے چاندی کی محبت ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ پیدا ہونے کے بعد بچپن ہی سے زیور کی اس کو محبت. بے شک شریعت نے اجازت دی ہے، اسے رکھنا چاہیے، لیکن اس کا حق ادا کرے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیوں ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ زیور جو ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ عورت زیور پہن کر اپنے شوہر کے لیے زینت کرے. یہ جمع کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، جمع کر کے پوری زندگی موت تک ہاتھوا کرو بس، نمو چھوڑی نے مری جاؤ. عید پر پہرو، کوئی شادی میں گیا جا رہا پہرو، کوئی فنکشن میں گیا کر رہے پہرو، کوئی مہمان آئے ہوا جا رہے پہرو، کوئی جگہ مہمان گئے کھڑے پہرو. یہ زیور جو اللہ تعالی نے آسمانی شریعت میں عورتوں کو اجازت دی ہے وہ اس لیے ہے تاکہ وہ اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرے ان زیورات کے ذریعہ، دوسرے انسانوں کو دکھانے کے لیے نہیں. اب یہ تو کوئی کرتا نہیں الا ماشاءاللہ، اور پوری زندگی اس کو جمع کر کے جمع کر کے جمع کر کے حفاظت حفاظت حفاظت حفاظت اور چھوڑ کر مر گئے. پہلا حق تو یہ ہے، اور دوسرا حق یہ ہے جو اللہ تعالی نے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کا حق ادا نہیں کرتے، زکات نہیں دیتے، آپ ان کو خبر دے دو ایک تکلیف دینے والا دردناک عذاب، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس کو گرم کیا جائے گا سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں، اور فتح ہوا بہا جباہم و جنوبہم و ظہورہم، اس کے مالک کو پیشانی پر داغ دیں گے، دوم اس کو جلائیں گے، پیشانی کو، اس کے پہلو کو، اس کی پیٹھ کو جلائیں گے، اور فرشتے یوں کہیں گے ھذا ما کنتم لانفسکم، یہ وہ چیزیں ہیں جس کو تو نے ذخیرہ کر کے پوری زندگی جمع کر کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکسبون، تکنیزون، جو کچھ تم نے جمع کیا تھا اب اس کا وبال چکھو، اس کی زکات، یہ ہمیشہ جس دن سے تمہاری ملکیت میں یہ آئی ہے اس دن سے اس کی زکات فرض ہوئی ہے، اگر دیتی رہی ہے دیا ہے تب تو سبحان اللہ، اور اگر نہیں دیا ہے یا کچھ دیا ہے پہلے نہیں دیا تھا جب سے وہ سونا چاندی آئی تھی، تو اللہ کے واسطے یہ بہت دردناک عذاب ہے، اس کا حساب کرو کتنے سال سے یہ سونا اور چاندی میرے پاس ہے اور اس کی کیا زکات بنتی ہے، اور جو ادا نہیں کی ہے تو پوری کی پوری زکات ادا کرو، یہ زکات جو ہے وہ عمل ہے، اس کا بہت ثواب ہے، صدقہ سے بہت زیادہ بہت اونچا اجر و ثواب ہے اس کا، یہ سمجھ کر کہ یہ ایک عبادت ہے، یہ ثواب کا کام ہے، اس پر اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی، اپنی پچھلی زندگی میں جب سے وہ زکات ادا نہیں کی ہے اور جتنی باقی ہے یہ سب کی سب زکات موت آنے سے پہلے ادا کر دو، حتی اذا جاء احدهم الموت، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بغیر ایمان کا آدمی جب اس کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے رب ارجعون، اے میرے پروردگار مجھے ذرا تھوڑے دن کا چانس دے دو، میں ایمان قبول کروں گا، اعمال کروں گا، نیکیاں کروں گا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں نیک اعمال کر لوں جو مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے اس بارے میں، اللہ فرماتے کلا کلا، ہرگز نہیں، موت کا وقت جس کسی کا آ جاتا ہے اس کے بعد پھر ذرہ برابر ایک چانس نہیں دیا جاتا، موت کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، یہ چوتھے بارے میں فرمایا ہے کہ ہر ایک انسان جو مرتا ہے اللہ کے حکم سے مرتا ہے اور اس کے مرنے کا وقت فکس کر کے پہلے سے لکھ دیا ہے، کتابا مؤجلا لکھ دیا ہے اس کے مرنے کا ٹائم، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس لیے اس کے بارے میں جب کوئی میت ہو جاوے تو اتنا ہی کہے بس کہ بس اللہ نے اس کی زندگی اتنی ہی رکھی تھی، اللہ نے تمام انسانوں کی زندگیاں الگ الگ معین کی ہے، جس جب سے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت سے یہ بات لکھ دیتی کہ اس کی عمر کتنی ہے، یہ بولنا کہ کیوں مر گیا اور کیسے مر گیا اور یوں ہوتا تو یہ نہیں ہوتا اور یہ ہوتا تو یہ نہیں ہوتا، یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بس مر گیا مر گیا، اتنا کہہ دے کہ اس کے لیے اتنا ہی ٹائم تھا اور اتنا وقت وہ لے کر آیا ہے، بس یہ دیکھنے کا کہ وہ ہدایت پر زندگی گزار کر گیا یا نہیں. اگر ہدایت پر اس کی زندگی تھی تو بس اس کی موت خوشی کی چیز ہے، وہ اللہ کے پاس یہاں سے چلا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب مرنے کے بعد جب ٹائم ہو گیا تو کوئی واپس نہیں آئے گا. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ بس یہ موت آ گئی، وہ عالم برزخ میں چلا گیا. اب قیامت میں دوبارہ زندہ کیا جائیں گے سب، اور اٹھیں گے وہاں تک برزخ میں رہیں گے. پھر جب پھونکا جائے گا سور، سور کیا ہے؟ یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک چیز لے کر بیٹھے ہیں، جیسے بیل کا سنگ ہوتا ہے، گائے کا سنگ ہوتا ہے. اب وہ کتنا بڑا ہے، وہ تو آخرت کی عالم غیب کی چیز ہے، وہ اللہ ہی جانتے ہیں. اس شکل کی ایک چیز لے کر بیٹھے ہیں اندر پھونک مارنے کے لیے، اسی پھونک مارنے کو سور پھونکنا کہا جاتا ہے، اور کان لگا کر بیٹھے ہیں، اللہ کا حکم ہوگا کہ مارو پھونک، بس وہ سور کے اندر پھونک ماریں گے اور پوری دنیا ٹوٹ جائے گی، سات آسمان، سات زمین، چاند، سورج، ستارے، دریا، یہ سب کا سب ٹوٹ پھوٹ جائے گا اس پہلے سور کی وجہ سے. اس کو نفخہ اولی کہا جاتا ہے. اور جتنے بھی انسان زندہ ہے ایک وقت میں سب کے سب مر جائیں گے، دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ کچھ وقت کے لیے فرشتے بھی مریں گے، پھر دوبارہ اللہ ان کو زندہ کریں گے، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، پھر زندہ ہوں گے. 40 سال تک تنے تنہا ایک اللہ کی ذات باقی ہوگی، کوئی زندہ مخلوق باقی نہیں ہوں گی، تنے تنہا ایک اللہ باقی. اور اللہ تعالی فرمائیں گے خود ہی، لمن الملک اليوم، کس کی حکومت ہے آج، کس کی حکومت ہے آج، بولو کہاں گئے سب. پھر خود ہی جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، حکومت تنہا ایک اللہ کی ہے، جو تنہا یکتا ہے، ایک ہے اور زبردست قہر والا ہے. پھر 40 سال کے بعد فرشتے زندہ ہو کر تیار ہو جائیں گے، اب حساب کتاب لینا ہے. تو ساری مخلوق کو زندہ کرنے کے لیے حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے، اس کو نفخہ ثانیہ کہتے ہیں. چنانچہ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو جتنے انسان آج تک مرے ہیں یہ سب کے سب زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، سورہ یاسین میں ہے. سور پھونکا جائے گا، قبروں سے سب کے سب اٹھ کر ایک دم اپنے پروردگار کی طرف چلنا شروع کر دیں گے، اور اعلان ہوگا یومئذٍ تعرضون علی ربہم، کہ چلو سب کے سب اللہ کے یہاں سب کا حساب کتاب لیا جائے گا، کہ دنیا میں گئے تھے تو کیا کیا لے کر آئے ہو، سب کا حساب ہوگا. اس کو اللہ فرماتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا، فلا انصاب بینہم، تو یہ رشتے داریاں ختم ہو جائے گی. یعنی رشتے داری تو ہوگی لیکن کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں، سورہ عبس و تولا میں اللہ نے فرمایا یوم یفیق المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنے بیٹوں سے، اپنی بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے، بیٹے باپ سے، باپ بیٹوں سے، ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر بیٹے کے اوپر کوئی مصیبت آ جاوے تو سارا گھر کوشش کرتا ہے کہ اس کو جیل میں سے چھڑواؤ، وہاں کوئی چھڑوائے گا نہیں، ہر ایک دوسرے اپنی اپنی فکر میں ہوں گے، ہر ایک کو ایک ہی فکر ہوگی کہ بس میری نجات ہو جاوے۔ حتیٰ کہ وہاں 29ویں پارے میں سورہ سہل سائل عذاب واقع میں تو عجیب بات فرمائی ہے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تروی، اس دن انسان تمنا کرے گا کہ میری چھٹی ہو جاوے جہنم سے، میں جنت میں چلا جاؤں اور اس کے بدلے میں میری اولاد کو، میری بیوی کو، میرے پورے خاندان کو، میرے پورے قبیلے کو، ان سب کو جہنم میں پھینکنے سے اگر میری چھٹی ہوتی ہو تو میں تیار ہوں۔ سورہ عبس و تولا میں اللہ فرماتے ہیں کہ تمنا کرے گا کہ ان سب کو جہنم میں پھینک دو لیکن میری چھٹی کر دو، بس بھاگنا تو ادنا درجہ ہے، ان کو جہنم میں پھینکنے کے لیے تیار ہو جائے گا اپنی نجات کے لیے۔ اس لیے آج میری بہنوں ہمیں موقع ہے اپنی نجات کے لیے محنت کرنے کا، اپنی مغفرت کے لیے محنت کرنے کا، جتنا بھی ہو سکے ہم محنت کر کے، یہ 7 دن پورے ہو گئے، 1 ہفتہ ہو گیا، باقی 3 دن ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ اپنی مغفرت کے لیے محنت، مغفرت کے لیے دعا، مغفرت کے لیے راتوں کو اٹھنا اور اٹھ کر اللہ کے سامنے رونا، اے اللہ میری مغفرت فرما دینا، میری مغفرت کر دینا۔ یہ اللہ فرماتے ہیں فلا انصاب بینہم، رشتے داریاں ختم، ولا یتساءلون، اور کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں۔ دنیا میں تو جب ملتے ہیں کیا حال ہے، کیسا چلتا ہے، کیا ہوا، ایک دوسرے کو، اللہ فرماتے ہیں ولا یتساءلون، کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں، پھر حساب ہوگا، اور حساب کتاب میں کیا ہوگا کہ تمام انسانوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، کہ ان کے اعمال کا وزن ہو۔ تو کافر کے وزن میں تو نیکی ہے ہی نہیں، اس لیے وہ تو جہنم میں۔ ایمان والے کے اعمال کا جو وزن ہوگا اس میں پرسنٹیج کے اوپر فیصلہ ہوگا کہ اگر اس کے وزن میں 51 سے زیادہ نیکیاں ہیں اور 49 سے کم گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کریں گے، کیونکہ نیکیاں بڑھ گئی گناہ کم ہوئے، اس کی مغفرت کریں گے۔ اور اگر 51 سے زیادہ گناہ ہے اور 49 سے کم نیک اعمال ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے اوپر یہ آدمی انتظار کرے گا کہ بھئی اللہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں، مغفرت کا یا اس کو جہنم میں پھینکنے کا۔ اس میں فرمایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کچھ مدت کے لیے جہنم میں بھی پھینکے، کچھ مدت کے لیے، اس کی نیکیاں کم ہے گناہ زیادہ ہے، اس لیے نیکیاں بڑھانے کی فکر کرو اور ان نیکیوں کی حفاظت کرو، نیکیاں برباد مت کرو، جو نیکی کی ہے اس کو برباد مت کرو، گناہ کر کے احسان جتلا کر اور دوسرے طریقوں سے۔ جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو یہ کامیاب ہونے والے ہیں، ومن خفت موازینہ، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ذات کو نقصان میں ڈالا اور جہنم میں رہیں گے ہمیشہ۔ یہ ہمیشہ کافر رہے گا، ایمان والا ہمیشہ نہیں رہے گا، جتنے اس کے گناہ ہے اس کو دھونے کے لیے ڈالیں گے کہ یہ گناہوں کا میل کچیل لے کر آیا ہے, اس کو لانڈری کی مشین میں ڈالو تاکہ اس کے گناہ دھلے, اور جب دھل کر وہ پاک صاف ہو جائے گا تو اس کو نکال کر جنت کے اندر بھیج دیں گے. اللہ تبارک و تعالی مغفرت کے فیصلے فرماوے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اے اللہ, اس مجمع میں جتنی عورتیں موجود ہیں ان تمام کی مغفرت فرما دیجئے. پاک پروردگار ان سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دیجئے, ان سب کے لیے جہنم سے بچاؤ اور حفاظت کا فیصلہ فرما دیجئے. اے اللہ, اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دیجئے, پورے مجمع کو عافیت سلامتی یسر سہولت خیر برکت حفظ و امان صحت تندرستی عطا فرمائیے. اے اللہ, ان میں جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے, جن کے لیے روزی کی تنگیاں ہیں ان کے لیے کشادہ روزی نصیب فرما دیجیے, جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجیے, جن جو اولاد کی طرف سے پریشان ہے ان کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. اے اللہ, جو اولاد جوان ہو کر گھر میں موجود ہے, خاص کر کے بیٹیاں, ان کے لیے دین دنیا کی خیر برکت اور عزت والے رشتے نصیب فرما دیجیے. اے اللہ, عافیت کے ساتھ ان کی شادی کا انتظام فرما دیجیے. اے اللہ, حفظ و امان نصیب فرما دیجیے. یا اللہ, ہم سب کی جتنی زندگی باقی ہے ہدایت پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے, اور ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر ایمان والی موت نصیب فرما دینا. اے اللہ, جس دن ہم اس دنیا سے جاوے کلمہ طیبہ ہماری زبان پر ہو اور تیرا اور تیرے بندوں کا کوئی حق ہمارے اوپر باقی نہ ہو, ایسی حالت میں ہمیں موت آوے. اے اللہ, ہم سب آپ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں. اس رمضان المبارک کے روزوں اور تراویح کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دیجیے, عافیت عطا فرمائیے. سب کو عافیت سلامتی یسر سہولت خیر برکت حفظ و امان صحت تندرستی عطا فرمائیے. ہر قسم کی آفتوں مصیبتوں حوادثات مکروہات امراض فتنوں سے ایکسیڈنٹوں سے سب کی حفاظت فرمائیے. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، بفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين.